Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Size bu cuma konuşmamı Avustralya'dan yapıyorum. Ramuzül Ahadis'in 455. sayfası çıktı. Açtığım zaman Kur'an olarak. Oradaki hadisi şeriflerden konuşmak istiyorum. Oradaki 7. hadisi şerifte Hazreti Ali Efendimiz'den Deylemi rivayet etmiş. Daha başka kaynaklarda rivayet etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki vallahi لَكَدْ سَبَقَ اِلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ اَقْوَامٌ مَا كَانُوا اَكْسَرَ النَّاسِ صَلَاةً وَلَا صِيَامًا وَلَا اَتِمَارًا وَلَاكِنَّهُمْ اَقَلُوا عَنِ اللّٰهِ مَوَاضِعَهُ فَوَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النُّفُوسُ وَخَشَعَتْ مِنْهُمُ الْجَوَارِحُ فَفَاقُ الْخَلِيقَةَ بِطَيْبِ الْمَنْزِلَةِ وَحُسْنُ الدَّرَجَةِ اِنْدَ النَّاسِ وَاِنْدَ اللّٰهِ فِي الْآخِرَةِ Bu uzunca hadisi şerifi metnini okumuş olduk, mübarek metnini. Kelimelerini açıklayarak kısa kısa efendim cümleciklerini izah etmek istiyorum. Vallahi diye yeminle başlıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşmasına. Tabii yeminle başlaması bir şeyin önemini gösterir ve bizim ona tam manasıyla ikna olmamız için bir işaret bu. Peygamber Efendimiz madem yeminle söylüyor, muhakkak ki o öyledir diye artık hiç tereddütsüz anlaşılacak bir husus oluyor. Niye yemin eylemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? لَكَدْ سَبَقَ اِلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ اَقْوَامٌ Akvam kavimler demek ama biz kavimler deyince çeşitli ırkların, efendim milletlerin böyle topluluklarını düşünürüz. Halbuki insan topluluklarına, insan gruplarına, küçücük gruplara da yani bizim kavim kelimesi dediğimiz zaman işte Türk kavmi, efendim Hint kavmi vesaire diye böyle büyük gruplar düşünürüz. Halbuki birkaç insanın meydana getirdiği bir kümeye de kavim derler. Bir araya gelmiş topluluk. Akvamın bir takım insan toplulukları lekat sebaka ila cenneti adnin. Adin cennetlerine efendim koşarak efendim önceden girecekler bir takım insanlar. Cenneti adnin cennetin, 8 cennetin bir tanesi Adin cennetleri. Bu Adin cennetlerine bir takım insanlar herkesten daha önce manasına sebaka, yani sebkat etmek, önceden ötekilerden daha önce olarak gitmek manasına. Adin cennetlerine bir takım insanlar öbür insanlardan daha önceden, ilk önce gidecekler. Sebaka bir de koşmak efendim ötekileri geçerek efendim yarışı kazanmak manasına geliyor. O da bir çeşit tabii Allah'ın kulluğunu güzel yapmakta bir efendim hayırda yarışma. Cennete girecek bir takım insanlar mükafat büyük iltifata mazhar olarak cennete girecekler. Ama bizim sandığımız şekilde değil. Ma kanu ekseren nasu salaten ve la siyamen ve la timara. Bu insanlar, bu cennetlere, Adin cennetlerine herkesten evvel böyle efendim yarışı kazanıp önceden giden bu insanlar, öyle kişilerin, insanların, nasın, halkın namazca en çok namaz kılanı, oruçça en çok oruç tutanı, efendim itimar, ömre yapmak demek, efendim ömre yapmak bakımından yani, Kabe-i Müşerrefe'yi ziyaret etmek bakımından çok ziyaret edeni değiller. Ama yine ötekileri öbür insanları geçip önceden cennete girecekler. Bu ilginç bir şey. Yani biz elbette biliyoruz ki namaz kılmak çok sevaplı bir şey. Günde 5 vakit namaz, namaz dinin direğidir. Çok iyi. Oruç tutmak, Ramazan'da oruç tutuk, orucun faziletini hadis-i şeriflerde okuduk, vaizlerden dinlediniz Ramazan boyu. Aşk ile, şevk ile sevaplı diye o orucu tuttuk. Hacca gitmek, ömreye gitmek, efendim ömre yapmak. Biliyorsunuz hac ile ömre arasındaki fark nedir? Hac, efendim Zilhicce'nin belirli günlerinde, efendimiz 8'inde, 9'unda, 10'unda belirli merasimleri belirli yerlerde yaparak efendim Kabe'yi ziyaretini tamamlama şekline hac deniliyor. Bunun dışındaki efendim ziyaretlere efendim senenin başka zamanlarında olabilir. Yine hacca yakın zamanda olabilir. Yapılan ziyarete de ömre diyoruz. Ömre yapmaya da itimar deniliyor. Yani ömre yapmak bakımından tabii bu da çok sevaplı. Çünkü haccın ve ömrenin mükafatı ne? Daha önceki günahları siliyor. Daha insan tertemiz oluyor. Günahlardan arınmış oluyor. Oruç da öyle. Oruç da daha önceki günahları siliyor. Bir senelik günahları. Namaz da öyle. Daha önceki namazla aradaki günahları siliyor. Bunların hepsi güzel. Tabii bu güzel ibadetleri Allah'ın sevgili abid, zahid kulları efendim daha çok yapıyorlar. Mesela bakıyorsunuz 5 vaktine 5 vakit katıyor. Farz namazları kıldıktan sonra biz de tavsiye ediyoruz. Hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz tavsiye buyurmuş diye naklediyoruz sizlere. Mesela sabah namazından sonra işrak vaktine kadar oturup işrak namazını kılınca çok sevap var. Sabahla öğlenin arasında duha namazı kılmak çok sevap. Akşam namazının arkasından hemen sünnetin arkasından dünya kelamı da konuşmadan, dünya işine dalmadan hemen kalkıp evvabin namazı kılmak çok sevap. Hadis-i şerifler var. Gece yatarken abdest alıp efendim tecvid-i vudu namazı kılıp abdestli yatmak çok sevap. Geceliğin kalkıp uykusunu bölüp seher vakitlerinde gecenin üçte biri veya üçte ikisi veya yarısı geçtikten sonra uykuyu bölüp kalkıp gece namazı kılmak bu da çok sevap. Buna da efendim teheccüd deniliyor. Teheccüd namazı deniliyor. Bunları 5 vakte 5 vakit katıyor bazı insanlar. Yani farz olanları zar zor yapanlar olduğu gibi bu farzların üstüne ilave bu güzel namazları, oruçları tutanlar var. Ramazan orucunun dışında sevaplı oruçları geçen konuşmamda sizlere anlattım. Bir tanesi bu içinde bulunduğumuz Şevval ayında Sitte-i Şevval, yani 6 gün oruç tutmak. Peş peşe olabilir, ayrı ayrı olabilir ama bu Şevval ayı çıkmadan 6 gün oruç tutmak. Bunu yaptığı zaman bütün senesini oruçla geçirmiş, sanki savm-ı dehir uygulamış gibi bütün zamanını, ömrünü, senesini oruç tutarak geçirmiş gibi sevap alacak. Bunları söylüyoruz. Ama bu cennete ilk önce giren insanları Efendimiz anlatırken diyor ki bunlar insanların, öteki ahalinin, halkın, öteki Müslümanların yanında onlardan daha fazla namaz kıldığından, daha çok oruç tuttuğundan, daha çok ömreye gittiğinden, ömre yaptığından değil bu dereceleri bu bakımdan almadılar, başka bakımlardan aldılar. Demek ki o hangi bakımdan aldılarsa o daha mühim. Ona çok dikkat etmemiz lazım. O çok ince bir nokta. Dinin demek ki hassas bir efendim öz hakikati, efendim ruhu, esası. Peki bu insanlar öteki insanlardan çok daha fazla namazlı, çok daha fazla oruçlu, çok daha fazla ömreli olmadıkları halde niye böyle geçtiler? Öteki insanları da daha önce cennete girdiler, yüksek makamlara erdiler. Çünkü velakinnehum, bunlar öteki insanlardan namazca, oruçça, ömrece daha çok değiller ama fakat değiller ama velakinnehum akalu anillahi mevadi'ahu. Allah Teala Hazretlerinin efendim önem verdiği yerleri, dinin önemli noktalarını, nerede ne yapması gerektiğini iyi anladılar bunlar. Yani ne yaparsam Allah-u Teala Hazretleri beni sever. Nasıl davranırsam Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanırım. Nasıl işler yaparsam Allah sevmez. Allah'ın kahrına, gazabına uğrarım. Allah'ın mevadı'ahu, Allah'ın mevzileri, mekanları, yani ne mekanları? Efendim, dinin hassas dönemeç noktaları, önemli olan efendim hususlar. O noktaları bilirse insan, onlara dikkat ederse o zaman Allah onu sever. Allah ona gazap etmez. Allah ondan razı olur. Allah ona büyük mükafat verir. Onları akredebiliyor. Akredebilmek önemli. Akretmezse efendim ne yapar? Cahil bir insan, bunları akletmeyen bir insan ne yapar onu düşünelim. Saç yapayım derken göz çıkartır. İbadet yapayım derken günaha girer. Efendim böyle özene bezene bir şey yapar ama yaptığı iş bidattır. Bidat da çok kötü bir şey dinde, yani uydurma bir şeyi ibadet diye ortaya çıkarmak dinin ruhunu, yapısını, esasını, temelini değiştireceği için bidat çok fena. Müslümanın nasıl Müslüman olması lazım? Kendi bildiğine göre, kendi kafasına, kendi keyfine, kendi zevkine göre bir din anlayışı içinde olmaması lazım. Nasıl olması lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği tarzda Müslüman olması lazım. Tavsiye ettiği tarzda. Neden? Çünkü onun kafası çok akıllı bir insan değildir. Çok yetenekli değildir. Bu konudaki incelikleri sezecek durumda değildir. Resulullah'tan daha mı anlayışlı, daha mı bilgili, daha çok mı Kur'an-ı Kerim'i derinlemesine kavramış, dünyayı daha iyi mi tanıyor, dünyayı, ahireti, maddi, manevi alemleri, görünen, görünmeyen hususları Resulullah'tan daha mı iyi biliyor? Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Resulullah Allah'ın peygamberi. Allah-u Teala Hazretleri ona birçok özellikler bahşetmiş. Her şeyi en iyi biliyor ve Allah'a kulluğu en iyi şekilde yapıyor kendisi. Efendim ve bize de en güzel kulluğu o öğretmiş. Onun için sünnet-i seniyeye sarılmak lazım. Peygamber Efendimiz'in hadislerini okumak lazım. Yolunu gözlemek lazım. Peygamber Efendimiz ne yaptıysa onu yapmak lazım. Neleri tavsiye ettiyse o yolda yürümek lazım. Kendi başına gitmemesi lazım. Benim aklım ermez. Benim mantığıma göre bu böyle. Senin mantığının kıymeti yok. Senin mantığın sakat bir mantık olabilir. Senin eğitimin sakat olabilir. Sen yanlış şeyleri doğru sanmış olabilirsin. Günah olan şeyler senin hoşuna gidebilir. Efendim, herhalde bunun bir cezası yoktur sanırsın, yaparsın ama çok insana zararı vardır o şeyin. Topluma zararı vardır. Sen bilmiyorsun. Kendine zararı vardır. Ondan efendim hem kendin hem toplumun zarar görecektir. Allah onun için yasaklamıştır. Sen o incelikleri anlamadığın için efendim ne olur? Kaş yapayım derken göz çıkarmış olursun. Sevap kazanayım derken günaha girmiş olursun. Bilemezsin. Ama işte o adin cennetlerini herkesten önce giden, o mükafatla eren insanlar, bu noktaları iyi bilen insanlar. Peki birkaç misalle şey yapalım. Yani bu mevadı ahu, Cenab-ı Hakk'ın efendim önem verdiği noktalar, yerler, hususlar, konular neler? Mesela Allah-u Teala Hazretleri riyakarlığı, gösterişi, efendim yapmacığı, münafıklığı sevmiyor. Yapılan ibadetlerin ihlasla olmasını, yani katıksız bir niyetle sırf Allah rızası için yapılmasını istiyor. Eğer bir dünyevi menfaat, maksat, reklam, propaganda, göze girmek, efendim kendini beğendirmek, kendini ortaya çıkarmak filan gibi bir maksatla yapılmışsa, ikinci bir art niyet varsa o zaman onu kabul etmiyor. Riyakarın riyakarca yaptığı ameli kabul etmiyor. İhlaslının ihlasla yaptığı ameli kabul ediyor. Ancak ihlaslı ameli kabul ediyor. Müttaki insanın ibadetini kabul ediyor. Müttaki olmayanın ibadetini kabul etmiyor. İki adam aynı imamın arkasında aynı namazı, aynı camide beraber cemaate uyarak kılıyorlar. Birisi bir sevap alıyor, birisi bin sevap alıyor. İşte o bin sevabı almasına sebep olan nokta Allah'ın dikkat ettiği husus, yer, mevadı'ahu, Allah'ın önem verdiği yer, konu. Nedir o? Takva. Yani Allah'tan korkarak, sakınarak, düşünerek, taşınarak, titizlikle namazı kılmak. İhlasla ibadetini yapmak. Riyakarca yapmamak. Başkası sevsin, beğensin veya dünya menfaati sağlayayım diye yapmamak. Mesela önemli noktalar. Dürüst olmak, samimi olmak, samimiyetsiz olmamak, İçten pazarlıklı olmamak, içi başka dışı başka olmamak, efendim böyle her ibadetin incelikleri var, efendim kabul olunma veya olunmama sebepleri var, bunları bilmek. Ben bunları çeşitli kitaplarda, konuşmalarda anlatmaya çalıştım sizlere ve çeşitli kitaplarda da neşrettim ve temenni ediyorum ki İlmihal dediğimiz kitaplar, dinimizi anlatan kitaplar, öncelikle onları bastıra bastıra halka anlatsın. Yani bir insan namaz kılıyor. Tamam, abdest alacak, namaz kılacak. 4 rekat sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet. Tamam, bu namazları işte Sübhaneke okuyacak, Fatiha okuyacak, ondan sonra şu tarzda kılacak. Ama bunlar şekil. Yani bu şeklin arkasındaki, üstündeki, içindeki öz, ana duygular çok önemli. O namaz riyakar olmuşsa, gösteriş için kılınmışsa, başkasının zoruyla kılınmışsa, şeklen namaz olduğu halde içten olmadığı için kabul olmuyor mesela. İşte bunları öğretmek lazım. Yani ibadetleri öğretirken, bakın bunlar bu şekiller, bu şekle uygun yapılacak bu namaz ama asıl şu noktalara dikkat edeceksiniz. İşte o noktaları bilirse insan Allah'ın rızasını kazanabiliyor. Bilmediği zaman Allah'ın rızasını kazanamıyor. Hac yapıyor, hacca biz gidiyor, geliyor, bir sevap kazanamıyor. 0. Efendim sadaka veriyor, 0. Oruç tutuyor Ramazan'da, 0. Efendim vesaire, hayır hasenat yapıyor, 0. Efendim para kazanıyor, haram. Harcıyor, efendim fikri yok. İşte din zeka işidir. Güzel, efendim, şuur işidir. Çok güzel akledecek, şuurlu olacak. O noktaları bilecek. Cenab-ı Hakk'ın önem verdiği yerleri, yani hassas noktaları iyi anlayan insanlar işte o adin cennetlerine koşarak giderler. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, şeyi okurken, din kitaplarını okurken elinize kağıt kalem alın, kırmızı kalem alın. Böyle önemli noktanın altını çizin. Namaz ne olursa fasit olur, bozulur. Nasıl olursa kabul olmaz. Efendim, onları bilin. Mesela haram para ile yapılan hac ve ömre makbul değildir. Bitti. Haramla olmayacak. Kazanç helal olacak mesela. Efendim, birisinin zoruyla gösteriş veya reklam veya efendim tanıtım veya efendim oy toplamak, bilmem seçilmek vesaire filan gibi sebeplerle bir daha hacca gideyim de bir daha hacı desinler de mesela, böyle bir şekilde olmaz. Mesela bir insan ilim öğrenmeye kalkıyor, sevap ilim öğrenmek, ama ben bu ilmi öğreneyim de alimlerle mücadele edeyim de reis olayım da başkan olayım da efendim herkes bana hürmet etsin de geçim şöyle sağlayayım da dünyalığım böyle doğrulsun, o zaman bundan bir sevap kazanmaz. Günaha girer. İlmi bu maksatla öğrendi mi sevap kazanamaz. Demek ki cennete giren insanlar bu hassas noktaları iyi akıl etmiş insanlardır. Velakinnehum bu cennete giren kimseler akalu anillahi mevadi'ahu. Bu Allah'ın önem verdiği yerleri, noktaları, hususları iyi akletmiş ve ona riayet etmiş kimselerdir. Haram lokma yememişlerdir. Helalden kazanmaya dikkat etmişlerdir. Doğru sözlü olmaya dikkat etmişlerdir. Efendim, temiz, ihlaslı olmaya dikkat etmişlerdir. Doğru özlü olmaya dikkat etmişlerdir. Efendim, gösteriş için yapmamaya dikkat etmişlerdir. Sırf Allah rızası için halis, muhlis, hasbeten lillah yapmaya dikkat etmişlerdir ibadetlerini. Bir bu vasıf. Bu bir eğitim meselesi. Bu eğitimlerde öğrenilir. Müttaki insanların efendim hocaların, mürşid-i kamillerin dizinin dibinde öğrenilir. Yoksa efendim sırf bilgi, bir gayrimüslimde gelip bir ilahiyat fakültesine bakalım bu Müslümanların ilahiyat fakültesinde neler okutuluyormuş diye okur. İmam Hatibi de bitirir. İlahiyat da gelir. İlahiyat da bitirir. Ondan sonra kalkar Almanya'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya gider. Amerika'dan gelmiştir, okumuştur. Efendim, gayrimüslim olarak okumuştur, gayrimüslim olarak gitmiştir. Bu bilgileri öğrendi. Biliyorsunuz İslam ansiklopedisi ilk önce Leiden'de basıldı, Hollanda'da. Avrupalılar bastılar İslam ansiklopedisi kocaman bir eser. Sonra bunlar İslam ülkelerine tercüme yoluyla aktarıldı. Koca koca araştırmalar, koca koca ciltler. Efendim, Milli Eğitim Bakanlığı bizde de bastı. Sonra işte Diyanet Vakfı baktı ki burada inanmamış insanların yazdığı makalelerde çok hatalar var. Düzeltmek mümkün değil. Bari biz bir İslam ansiklopedisi efendim şey yapalım diye yeni bir ansiklopedi çıkarmaya başladılar. Çok güzel bir şey, teşebbüs. Çünkü bilgilerin doğru öğrenilmesi, öğretilmesi lazım. Yani bu hassas noktalar büyük alimlerden, müttefi alimlerden, mürşidik tamirlerden öğrenilir. Niye öyle? Çünkü öteki hem yarım bilgisi dolayısıyla yanlış şeyi söyler. Mahzuru yok canım, nasıl yaparsan yap olur der. Halbuki mahzuru var, bilmiyor. O hadisleri bilmiyor, okumamış, cahil, safi veyahut kendi kafasına göre canım, benim kanaatime göre böyle. Senin kanaatin hiçbir kıymeti yok. Resulullah'ın kanaatini söyle bana. Allah'ın rızası nerede? Kur'an-ı Kerim'de bu hususta ne söyleniyor? O önemli. Sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. Senden önce dünya vardı, senden sonra da var olacak. Yani sen halkın arasında bir kişisin. Ne sanıyorsun ki? Yani kainatın merkezini sanıyorsun. Sen eğer bana İslam hakkında bir şey söyleyeceksen kendinden söyleme. Resulullah'ın sünnetinden söyle. Kur'an-ı Kerim'in tefsirinden söyle. Demek lazım. Yani öyle insanlardan öğrenmek lazım. Kendi hayatında ihlasla tertemiz yaşamış pırıl pırıl nurani insanlardan öğrenmek lazım. Şimdi bu insanların vasıflarını söylemeye devam ediyor. Hadis-i Şerif'te Peygamber Efendimiz anlatmaya, bize bildirmeye. Şimdi bu hassas noktaları bunlar öğrenmişlerdir. Dinde ince noktaları, incelikleri Allah neye gazap eder, neden hoşnut ve razı olur, çok iyi bilirler. Tevecilet kulubuhum vatma'ennet ileyhin nüfus. Efendim gönülleri Cenab-ı Mevla'ya imanla itminan bulmuş, huzur bulmuş, sükûne ermiş bir halde olmalarına rağmen bu hal cümlesi ve ile başlayan ama kalpleri yine korkudan tir tir titriyor. Neden? Yani insanın imanı sapasağlam olduğu halde kalbi niye titrer? Çünkü hiçbir insan kendi akıbetini şu anda bilemiyor. Mahkeme-i Kübra'da muhakeme olacak. Bakalım ne olacak sonuç. Eğer yarın hak divanında belli olur diyor Yunus Emre ilahisinde. Çok hoşuma gidiyor ve çok tir tir titrer insan bu sözü duyunca. Yani bu dünyada kavuk, sarık, cübbe, efendim, sandalye, makam arabası, mevki, rütbe, bunlar bu dünyanın şeyleri. Bu dünyanın insanları veriyor. İşte biz de aldık hepsini. Ama ne acaba bunların Allah indinde, ahirette kıymeti ne? Mahkeme-i Kübra'da geçerliliği ne? Allah-u Teala ahirette insanları muhakeme ederken sen falanca ülkenin hükümdarıydın, efendim şu kadar orduların başındaydın diye mi omuzunun kalabalıklığına mı bakacak, rütbesinin yüksekliğine mi bakacak? Hayır. Ayet-i kerimelerden biliyoruz, hadis-i şeriflerden biliyoruz. Allah-u Teala Hazretleri insanların gönlüne nazar ediyor. Gönlünün temizliğine bakıyor. Amellerinin ihlaslılığına, güzelliğine bakıyor. İcraatının faydalı mı, zararlı mı olduğuna bakıyor. Yoksa öyle rütbeler, mevkiler, makamlar, nice insanlar gelmiş geçmiş, nice suistimaller efendim gazetelerde yazılıyor. Efendim mevkisini, makamını kötüye kullanan nice insanlar biliyoruz. Allah hepsini daha iyi biliyor. Yani dünyadaki insanlar biraz biliyor. En iyisini Allah biliyor. Onun için müttaki bir insan korkar. Yani gönlü Cenab-ı Hakk'a imanla dopdoludur. Mutmaindir. Cenab-ı Mevla'ya aşk ile, şevk ile bağlıdır. Ama gene korkar. Yunus Emre öyle. Mesela diyor ki Yunus Emre, ben buyurdum, buyruğumu tutmadım derse Mevlam ben ne cevap vereyim? Korkuyor şimdiden, Mahkeme-i Kübra'nın heyecanını çekiyor. Şunu buyurdum, bunu buyurdum ey kulum, niye onları güzelce yapmadın derse Mevlam benim halim nice olur diye korkuyor. Acaba kabre girdiğim zaman Münker ve Nekir bana sorduğu suali soracağı zaman acaba cevap verebilecek miyim diye korkuyor. Son nefese iman ile göçüşebilecek miyim diye korkuyor. Bu imanımı sonuna kadar saklayabilecek miyim diye korkuyor. Çünkü efendim imtihandır hayat. Zorlu bir olayla karşılaşıp yanlış bir davranıp efendim dünyasını ahiretini mahvedebilir. Mesela çok ızdırap çektiği için kendisini kaldırıyor, kuleden aşağı atıyor, intihar ediyor. İntihar ebediyen cehennemde kalma sebebidir. Hocam çok acısı var, ızdırabı var. Şimdi acı, ızdırap ne yapalım? Allah bir hastalık vermiş. Kimsenin başına vermesin. hastalarımıza Cenab-ı Mevla şifa versin ama acı ve ızdırabın şeyi, çaresi efendim, kaldırıp kendisini atıp intihar etmek değildir. Bu inanç sağlam olduğu için elhamdülillah İslam'da İslam ülkelerinde intihar çok az oluyor. İntihar edenler kimler oluyor? İnancı zayıf olanlar oluyor. Mümin intihar et sımsıkı, sabırlı efendim, duruyor. Hatta hastalıktan cevap kazandığını bilerek biraz da efendim memnun da olarak şey yapıyor. Sabredersem Cenab-ı Hak bana mükafat verecek. Yani İslam ülkelerinde intihar mintihar olmuyor. Ancak işte çok çok trafik kazası oluyor. O da dikkatsizlikten, ihmalden bilmem. Bayramda şu kadar ölü, efendim tatilde bu kadar ölü diye duyuyoruz, üzülüyoruz. Ama şey intihar olmuyor. Neden? Çünkü intiharı yanlış bir seçme, yanlış bir davranış. Çünkü can senin malın değil, can sana emanet. Emanete hıyanet olmuş oluyor. Demek ki efendim akıbetini insan bilemiyor. Akıbetimiz hayır olsun. Allah ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Son nefeste cümlemize kamil bir iman ile şu can emanetimizi teslim etmeyi nasip etsin. Onun için korkar. Arif bir kul, mümini kamil bir kul korkar. Peygamber Efendimiz'in hayatı belli, duaları belli, efendim ibadetleri belli, gecesi belli, gündüzü belli. Vecilet kulubuhum. Bu cennetli kulların kalpleri tir tir titrer, korkar. Vatmanet ilehin nüfus. Gönüller Cenab-ı Hakk'a imanla mutmainne makamına ulaşmış. Sükunlu ama korkar. Ve haşaat minhumul cevari. Azaları efendim huşu içinde. Huşu ne demek? Cenab-ı Hakk'a saygıyla boyun eğmiş demek. Yani imanı var. Kalbinde korkusu da var. Efendim Allah'tan korkuyor. Havfullah, haşyetullah, lakafetullah. Yani Allah korkusu hikmetin başı. Güzel bir şey. Allah'tan korkan insan her işini güzel yapar. Efendim iyi insan olur. En iyi insan olur. Efendim azaları da Cenab-ı Hakk'a efendim saygıyla eğilmiş, boyun eğmiş durumda. Hepsi Cenab-ı Hakk'a kulluk yolunda. Göz harama bakmıyor. Çünkü harama bakmak günah. Kulak haramı dinlemiyor. Çünkü haramı dinlemek günah. Dil haramı, yalanı, dolanı, gıybeti, dedikoduyu, yalancı şahitliği söylemiyor. Çünkü bunlar günah. El harama uzanmıyor. Çünkü günah. Ayak haram yere yürüyüp varmıyor. Çünkü günah. Bunların hepsi efendim, nedir? İşte her azanın huşu ile Cenab-ı Hakk'a saygıyla eğilmesi ve üzerine düşen o uzun görevi neyse onu Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yapmak. İşte o cennetlik insanlar böyle oluyor. Tüm azalarıyla Cenab-ı Hakk'a muti oluyorlar. İsyan etmiyorlar. Hiçbir azası efendim isyan olacak iş yapmıyor. Böylece tefakul halikata. Mahlukata böylece bunlar tefavvuk eylediler. Üstünlük sağladılar. Yukarıya çıktılar. Efendim üstün geldiler. Neden? Allah'tan korkuyorlar. İmanları sapasağlam. Dinin hassas noktalarını bilip onlara güzel riayet ediyorlar. İsyan etmiyorlar. Tıbbil menzileti ve husnü dereceti inden nasi ve indallahi fil ahiret. Böylece hoş bir makam, menzile, mertebe ile ve efendim güzel derece ile hem insanların yanında makbul oluyorlar, dereceleri iyi, işte bu adam dürüst adam, salih insan, takva ehli insan, sapasağlam insan, hile yapmayan insan, emanete hıyanet etmeyen insan, efendim dürüst insan, mert arkadaş, efendim mert arkadaş deyince Mekke-i Mükerreme'den bir arkadaşın babası hatırıma geldi askerde. Bir arkadaşı efendim şey yapmış, talebeyken, askerken, silahı işte temizlerken, kurcalarken, şaka yaparken neyse, efendim kurşun atlamış, silah tehlikeli. Yani çok dikkat etmek lazım. Bu arkadaşı yaralamış. Şimdi bu arkadaşın babası yaralamış ama kaza olduğunu biliyor. Yani şahıs, tabii hemen komutanlık, okul komutanlığı yaptı, almışlar, ne oldu, yaralandı, kim yaptı? Söylemiyor. Ya söyle, kim yaptı? Söylemiyor. Efendim, ısrar etmişler, tazik etmişler, söylese arkadaşını atacaklar. Arkadaşı atılmasın diye söylemiyor. Efendim, adı Mert Mehmet'e çıkmış. Yani Mehmet'miş ismi, Mert Mehmet. O yüzden bir ceza da almış, bir derecesi indirilmiş rütbesi ama aldırmamış. Hem dünyevi bakımdan bir derecesi inmiş ama uhrevi bakımdan efendim, hem dünyevi bakımdan da Mert Mehmet lakabıyla anılan bir insan olmuş. Allah rahmet eylesin. Hem de manevi bakımdan bir arkadaşına efendim iyilik yapmış olduğu için, onun için fedakarlık yapmış olduğu için, sabretmiş olduğu için efendim manevi bakımdan da tabii mertliğin cezası, mükafatı büyük oluyor. İşte insanların yanında da mertebesi yüksek olur. Böyle insanların, mesela Yunus Emre'yi seviyoruz. Yunus Emre tarikatçı. Buyur, hadi bakalım. Tarikat iyi mi, kötü mü? İyi. Nereden belli? Yunus Emre'den belli. Hakiki, hakiki bir tasavvufi terbiye, bak insanı Yunus Emre yapıyor. 7 asır, 8 asır efendim unutulmayan, efendim şöhreti, sevgisi, hudut tanımayan, bütün insanların kucakladığı, baş tacı ettiği bir kimse haline getiriyor. O tasavvufi eğitim işte. O eğitim, samimi eğitim, kalp eğitimi, ahlak eğitimi, vicdan eğitimi, efendim işte o Yunus'u o dereceye çıkartıyor. Al Mevlana Celal Sinir oyunu. Bak nasıl Avrupalılar bile seviyor. Almanlardan Müslüman olup Mevlevi tarikatına girenler ne kadar? Tekke kuranlar var. Almanya'da batmıyor yani o öyle yaptı diye. Türkiye'de de efendim Şebi Aruz kutlandı diye Türkiye'de batmıyor. Bir şey olmuyor yani. Efendim demek ki güzeli güzel. İnsanlar yanında da mertebe alıyor yani. Gerçi onların amaçları insanlar yanında mertebe almak değil. Onu düşünmezler bile. Hatta insanlar hoşlanmasa bile, tenkit etse bile, hatta ceza verecek olsa bile, hatta dünyevi bakımdan zarara uğrayacak olsa bile, onlar Allah'ın yolunu tercih ederler. Allah'ın emrini tutmayı tercih ederler. وَلَا يَخَافُونَ devmete daim kınayanın kınamasına aldırmazlar. Namaz vakti geldi mi? Geldi. O zaman Allah'a iten kılar. Ya burada kılınır mı namaz? İstasyonda, efendim, hava alanında, işte öyle herkesin kalabalık olduğu yerde. Ne yapayım? Namaz geçeceğim. Zaman da yok. Namaz da benim vazifem. Kılacağım tabii. Benim gezdiğim birçok ülkede, hatta Almanya'da filan şey var, havaalanlarında ibadet odası var. Müslümanlar için ayırmışlar, seccadeler koymuşlar. Alman hükümeti yapmış yani. Müslümanlar seccadede namaz kılar, kıble yönünü işaret etmiş, abdest alma yerini yapmış havaalanında. Biz de ne kadar zorluklarla, efendim ne kadar müracaatlar ettik rahmetli bizim Muammer Dolmacı kardeşimiz, Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin, makamını âlâ eylesin. Yeşilköy havaalanına bir cami yaptıracak efendim baba yiğitler çıktı. Müracaat ede bir türlü yaptıramadı. Yani ne olur ya? İşte bir yerde var. İşte cami yaptıracak insan da var. Olsun yani Endonezya'da gördük. Efendim daha başka ülkelerde hangi İslam ülkesine gittiysek Mısır'da vesaire her yerde gördük. İslam ülkelerinde gördüğümüz gibi İslam dinine bağlı olmayan insanların yaşadığı Avrupa ülkelerinde de gördük. Ne olurmuş yani olsaydı ama bazıları hayırı yapmak isterken bazıları da hayırı engelliyor. Bazısı cami yapmaya çalışıyor, bazıları camileri yıkmaya çalışmış ve yıkmış. Efendim hatta temeline bomba koyup patlatıp kubbesini çökertenler var. Efendim camileri alanlar satanlar olmuş, camilerin vakıf mallarını efendim gayrimüslimlere bile satanlar olmuş. Nur-u Osmaniye Camisi'nin birçok vakıf dükkanları şu anda efendim elden çıkmış durumdadır. Çünkü satılmıştır. Efendim şuursuzluktur vesaire. Kimisi cami yapıyor, kimisi yapıyor. Kimisi Kur'an kursu yapıyor, kimisi efendim başka şeylerle meşgul oluyor. Kimisi çocuğunu efendim işte şuna göre yetiştirmeye çalışıyor, kimisi buna göre. Her yarın hak divanında belli olur. Kimin haklı olduğu o zaman belli olacak. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetleri eski ümmetleri de anlatırken Cenab-ı Hak kıyamet gününde onların itiraf ettiği hususta hükmünü verecek. O zaman iş belli olacak diye bildiriyor. Efendim, o zaman belli olacak. Ama bu anda belli olması önemli. akıllı insan bu anda anlar, hakkı tutar, hak tarafını tutar. Kimisi tutamıyor. Ha, tutamayan, ben haklıyım diyen yanlış yolda olduğu halde. Ben haklıyım diyen sapıkların o zaman ahirette anlayacaklar. Vay be, biz yanlışmışız. Bak şimdi belayı bulduk, cezayı çekeceğiz. Cehennemde cayır cayır yanacağız dediği zaman iş işten geçmiş olacak. Efendim, kıymeti kalmayacak. Asıl işte akletmek, efendim, zevkinden nesne o evde akıllı. Ah, bu gerçekleri söyleyen insanları dinleseydik, ah, aklımızı kullansaydık, akletseydik, o zaman bu cehennem ahalisinden olmazdık, bu azap yurduna tıkılmazdık, bu cezaları efendim yemezdik diyecekler ama kıymeti yok. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, muhteşem bir ay, ibadet ayı olan Ramazan-ı Şerif'ten sonra efendim bu hadis-i şerifi size okumayı efendim zevkli bir vazife bildim. Aklımızı kullanarak Müslüman olacağız. Çok derin derin düşüneceğiz. Çünkü şuursuz efendim ibadet kalabalığının kıymeti yok. Şuurlu hareketin çok kıymeti var. Şuurlu hareket eden, düşünen, ince, hassas insanlar, efendim dinin hassas noktalarını bilip de ona riayet eden efendim zeki Müslümanlar kazanacak. Aptal olanlar, anlayamayanlar efendim yanılacak ama bu yanılgının cezası korkunç. Yani ben mesela dünyada elektrik akımı, işte bir telde elektrik akımı var. Efendim eve getirilmiş, saate bağlanmış, senin evinde elektriğin var. Korkunç bir şey. Çocuğa elektirir misin elektrik tellerini? Elektirmezsin. Bilmeden kendin karıştırır mısın elektrik cihazını? Yani çünkü elektriğin şakası yoktur. Elektrik insanı çarpar. Nasıl çarpar? Yanlış bir hareket yaptığı zaman çarpar. Bunun böyle şeyi yok. Yani affet beni ey elektrik. Yani ben hatalı bir iş yaptım işte. Böyle yapmayacaktım ama yanlış yeri tuttum. O işin şakası yok. Elektrik gibi efendim bu ahiret işinde şakası yok. Çünkü elektrikte cereyanı tutan, cereyanlı teli tutan insanın cereyana kapıldığı gibi orada yanlış yolda giden, yanlış yol tutturan insanın da ahirette mutlaka başına Kur'an'ın ikaz ettiği, Peygamber Efendimiz'in ihbar eylediği, ikaz eylediği efendim cezalar, belalar, akıbet gelir. Orada pişman olacaklar ama oradaki pişmanlık fayda vermeyecek. Onun için diyorum ki siz aziz ve sevgili izleyici ve dinleyicilerime dini lütfen ciddiye alın. Din bir garnitür değildir. Yani şöyle bir aksesuar değildir. Olsa da olur, olmasa da olur. Hayır. Din hayatın özüdür, esasıdır, amacıdır, gayesidir. Ahiret saadetini elde etmenin anahtarıdır, yoludur, vasıtasıdır. Dine önem vermezseniz dünyanız, ahiretiniz mahvolur. Ahiret mahvolması demek, ebedi hayatın mahvolması demek. Dini ciddiye almak lazım. Dine ciddi olarak eğilmek lazım. Dini doğru öğrenmek lazım. Efendim ben duydum ki falanca haram şey yenilebilirmiş, mahsuru yokmuş. Niye o zaman haram lafı çıktı? Senin canın onu yemek istiyor. Sen helal diyen bir adam buldun kendine, o haramı çatır çutur yiyorsun. Senin kalbin bozuk. Helal diyeni şey yapıyorsun. Acaba haram diyen mi haklı, helal diyen mi haklı? İncele. Efendim benim çok tanıdığım, çok sevdiğim baba dostu birisi var. Bunun bir mahsuru yok dedi. Ama Kur'an mahsuru var diyor. Kur'an'ın dediği mi doğru, senin dediğin. Peygamber Efendimiz şöyle yapmayın diyor, o da yapabilirsiniz diyor. Akıl alacak iş mi? Olur mu böyle şey? Ama fiilen ben bunlara çok rastladım. Böyle diyen, böyle düşünen binlerce, milyonlarca insan var. Hiç de dini öğrenmek için başvuracakları kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunu düşünüp Kur'an'a uymuyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri içkiyi içmeyin diyor. Efendim bizim başkanımız içebilirsiniz dedi. Olmaz. Senin başkanın kim oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle yapmayın buyurmuş. Ama iyi, ama benim tabi olduğum falanca şey efendim büyük adam bir şey şöyle yapıyor. O büyük adam başka bir sebepten o rütbeyi almıştır, büyük adam olmuştur ama din bakımından büyük adam değil. İşte bak, çok yanlış iş yapıyor. Seni de şaşırtıyor. Seni de dalalete düşürüyor. Ne demek istiyorum? Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, dini en sağlam ana kaynağından öğrenmek lazım. Ana kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim. İkinci ana kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim'i de açıklayan Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri. Dinin hassas noktalarını oradan öğrenmeli. Efendim, şeytana kanmamalı. Şeytanın da iki çeşidi var biliyorsunuz. Bir, cinlerin şeytanları, o görünmeyen, işte kuyrukluymuş, boynuzluymuş, kırmızıymış, siyahmış, efendim, bilmem, hortumu varmış, görünmez bir mahluk. Biz onu görmüyoruz, o bizi görüyor. O cinlerin şeytanı. Bir de insanların şeytanı var. Toplumun içinde dolaşan şeytanlar var. Senin gibi, efendim, giyimli, kuşamlı, ceketli, pantolonlu, gömlekli, kravatlı vesaire. Neden hocam bu şeytanı nasıl anlayacağız? Allah'ın emrine karşı geliyorsa, Allah'ın emrinden aykırı, haram, günah, yanlış, yasak, efendim, gayri ahlaki, faydasız, topluma zararlı, yıkıcı şeyi söylüyorsa, işte o şeytan. Şeytanın kışkırttığı, insanlara şeytanın fikirlerini efendim getirip tebliğ etmek için kullandığı bir efendim zavallı. Hiç aldanmamak lazım. Ve mazeret de olmaz. Efendim adam diyor ki mesela, ya Rabbi diyecek ki, ben bilemedim, bu adama kandım. Veya atalarımızdan biz böyle duyduk da, biz geleneksel olarak bizim ülkemizde böyle yapılıyordu, öyle yaptık. Olmaz. Atalarımız da yanlış yoldaysa, sen de yanlış yoldaysan, o da cezayı çeker, sen de cezayı çekersin. Ne yapacaksın? Efendim, hakikati öğreneceksin. 20. yüzyıldayız. İlmin vasıtaları kolaylaşmıştır. İncelersin, incelersin, bulursun. İnsan inceler. İnceleyince de bulur. Almanlar, Avrupalılar, Fransızlar, İngilizler, yani Çinliler, Japonlar, başka bir toplum içinden, başka bir medeniyetin, irfanın, yani kültürün insanı olarak yetiştikleri halde, Kur'an okuyarak, hadis okuyarak, İslam'ı inceleyerek Müslüman oluyor. Nasıl yıkıyor bak, toplumsal tabuları nasıl yıkıyor? Kendi toplumunun efendim etrafına ördüğü duvarları nasıl yıkıyor? Kabuğu nasıl çatlatıyor? Nasıl aydınlık dünyaya çıkıyor? İslam'ın güzelliğini anlıyor, halkı o terbiyeyi görmedi. Başka bir eğitimle yetişti ama aklını kullanıp buluyor. Hatta şu anda kütüphanemde gözümün önünde sıralı kitaplar arasında aslen İngiliz olup da Kur'an-ı Kerim'in tercümesini yazmış insanlar var. İngilizdi, efendim başka bir şekilde yetişmişti ama Müslüman oldu. Bir de Kur'an-ı Kerim'in güzelce de efendim mealini de hazırlamış. Böyle nice insanlar var dünyanın her yerinde. Allah nasip etti mi efendim iyi bir kula Müslüman olur. Allah herkesin iyiliğini efendim sağlayacak şartları göndermiş. Allah'ın rahmeti gökten yağmurun yağdığı gibi bütün insanların üzerine yağar ama insanın kabı ters konulmuşsa, kafası tersse o yağmur, o rahmet yani onun kafasına girmez. Çünkü kafası ters. Tencereyi ters çevirirsen gökten yağan rahmet efendim içine girmez. Tencereyi yukarıya doğru çevireceksin. Tavayı, tencereyi, kazanı, neyse efendim su almak istediğin şeyi ki yukarıdan gelen rahmet içine girsin. Kafası ters oldu mu? Olmaz. Kul kusurlu hareket ettiği zaman Allah-u Teala Hazretleri onun davranışına göre cezasını veriyor. İyi davrandığı zaman da yolunu açıyor. Efendim hidayeti erdiriyor. Efendim hatta en makbul insan oluyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında da böyle. Bu asırda da böyle. Her diyarda böyle. Yani burada yani Avustralya diyeyim şu anda Budist iken Müslüman olmuş. Nice İslam toplumunun da yönetiminde yüksek mevkilere yükselmiş. İslam kanselinin başkanı olmuş. Yani İslam meclisinin insanlar biliyor. Çinli bir arkadaş anlattı bugün. Çinli bir valinin oğluymuş. Buraya gelmişler. Müslüman olmuş. Şimdi arkadaşa diyor ki Çin'e beraber gidelim de işte oralardaki şeyleri inceleyelim. Yani iyi oldu mu? Allah'ın rızasına efendim eriyor. Kötü oldu mu? Allah da onun kötülüğüne göre efendim cezasını, belasını veriyor. Kendisi şey yapıyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi yolundan ayırmasın. Dinini güzel anlayıp uygulamaya güzel devam etmeyi nasip etsin. Ramazan geçti, Şevval geldi. Ramazan'la kulluk bitmedi. Kulluk ömür boyu devam eden bir husustur. Efendim kulluğa devam edeceğiz. Hem de şuurumuzu kullanarak, aklımızı, mantığımızı kullanarak. Falanca gazete şöyle yazıyor, filanca mecmuada böyle okudum, falanca efendim şöhretli şahıs böyle demiş. Yerin dibine bassın. Yanlış fikirler yerin dibine bassın. Yani mühim olan gerçeklerdir. Gerçekleri insan bulabilmeli. Kazı yapar gibi toprağın altından efendim madenleri, cevherleri, mücevheratı, altını, efendim elması buldukları gibi, zümrütü, yakutu buldukları gibi insan bulabilmeli. Bu insanoğlu gerçekleri araya araya ne yüksek seviyelere yükseldi, ne hale getirdi bilgisini, ne kadar ilerletti. Şey bakımından da, inanç bakımından da ilerlesin, geri kalmasın, primitif kalmasın, ilkel kalmasın, efendim taşa, efendim yalana, yanlışa, eğriye, büğrüye tapmasın. Allah edep nasip eylesin. Efendim edepli oldum, Allah tevfikini refik ediyor. Edepsizlikten korusun. Efendim Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Bizi edepli kul eylesin. Doğru yoldan ayırmasın. Tevfikini refik eylesin. Dünyamızı güzel hayatımızı sürüp mamur eylediği gibi ahirette de imanla ahirete göçüp nimetlerini erip efendim ahiretimizde mamur etmeyi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah nice mübarek günlere, aylara, yıllara yüksek mübarek dereceleri eriştirsin. Sevdiği kul eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.